w Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do 20 trwa głosowanie we francuskich wyborach prezydenckich. 200 nowych przypadków zakażenia bakterią cholery w Jemenie. Pierwsze w Polsce mobilne muzeum rowerów powstaje w Radomiu. We Francji trwa druga, decydująca tura wyborów prezydenckich. François Hollande w Pałacu Elizejskim zastąpi albo centrysta Emmanuel Macron, albo kandydatka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Długi weekend może okazać się silną konkurencją dla wyborczej frekwencji. Poniedziałek, 8 maja, to we Francji dzień wolny od pracy, to dzień zakończenia II wojny światowej. Wiele osób, korzystając z przychylnej pogody, wyjechało przede wszystkim nad morze. Ugrupowania obydwojga pretendentów wyszły naprzeciw nieobecnym tego dnia w domu i chętnie przyjmowały upoważnienia do głosowania wystawione bliskim lub znajomym. Głos w sprawie wyboru prezydenta Piątej Republiki przypłynął także z kosmosu. Przebywający od pół roku na wysokości 400 km nad naszymi głowami, francuski astronauta Thomas Pesquet zostawił na Ziemi pełnomocnictwo, a spod gwiazd skierował takie przesłanie. Zostawiłem je 6 miesięcy temu, zanim wyruszyłem na orbitę okołoziemską. Te wybory są bardzo ważne. Pytanie nie jest o to, czy jesteśmy zadowoleni z obecnej klasy rządzącej, lecz o to, kogo życzymy sobie z parę kandydatów widzieć na fotelu prezydenta. Frekwencja będzie miała w tym roku duże znaczenie, a zdaniem politologów zaważy na niej nie tylko długi weekend, ale przede wszystkim to, czy wyborcy utożsamiają się z programem kandydatki skrajnej prawicy i liberalnego socjaldemokraty. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Hanowerze rozpoczęła się ewakuacja 50 tysięcy osób. Po południu ma zostać tam usunięta przez saperów bomba z czasów II wojny światowej. To jedna z największych tego rodzaju akcji po 1945 roku. Strażacy i policjanci sprawdzają od rana, czy mieszkańcy zastosowali się do polecenia opuszczenia zagrożonego terenu. Władze miasta oferują osobom, które znalazły się poza miejscem zamieszkania, bogaty program kulturalny. Mogą wyjść w tym czasie do kina albo wziąć udział w oprowadzaniu po jednym z muzeów. 200 nowych przypadków zakażenia bakterią cholery w Jemenie. Pogrążony w wojnie kraj boryka się z epidemią od października zeszłego roku. Po interwencji organizacji humanitarnych wydawało się, że problem został zażegnany. Od zeszłego roku w Jemenie zanotowano 24 tysiące przypadków cholery. Epidemia związana jest z tragiczną sytuacją sanitarną i utrudnionym dostępem do czystej wody. Picie zakażonej wody jest główną przyczyną rozprzestrzeniania się choroby. Jemeńskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o śmierci 10 osób zarażonych cholerą. 3 z nich zmarły w stolicy Jemenu, Sanie. Na ulicach miasta leżą śmieci, w których w sąsiedztwie żyją ludzie. Od kilku miesięcy protestują tam służby miejskie odpowiedzialne za wywóz nieczystości. Światowa Organizacja Zdrowia w wydanym kilkanaście dni temu raporcie podkreśla, że pomocy w Jemenie potrzebuje już prawie 19 milionów ludzi. Chaos w kraju leżącym na Półwyspie Arabskim trwa od 2011 roku, a międzynarodowy konflikt wojenny od ponad 2 lat. Obecnie jedynie część kraju jest kontrolowana przez rząd popierany przez koalicję międzynarodową, której przewodzi Arabia Saudyjska. W wojnę zaangażowany jest również Iran, popierający drugą stronę konfliktu, szyickich wojowników Huti. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Pierwsze w Polsce mobilne muzeum rowerów powstaje w Radomiu. Autorami projektu są pasjonaci ze Stowarzyszenia Retrocyklistów Sprężyści. Na razie zbiór liczy ponad 70 jednośladów i wciąż się powiększa. W dwudziestoleciu międzywojennym Radom zyskał miano rowerowej potęgi. Największym w Polsce producentem rowerów była fabryka broni Łucznik. To ważna, ale zapomniana część historii miasta, a mobilne muzeum mają przypominać. Łukasz Wykrota, Radomskie Towarzystwo Retrocyklistów. To był cały szeroki wachlarz, zaczynając od dziecięcych rowerów, poprzez turystyczne, damskie, sportowe oczywiście, nawet rowery torowe, no i oczywiście rowery dla wojska. Bartłomiej Podsiadły, Sprężyści Radom. Radom produkował na tak wysoką skalę rowery, że Radom był tak rowerowym miastem. Mało kto o tym teraz wie. I myślę, że warto o tym rozmawiać, przekazywać tę wiedzę. Jest się czym chwalić. Premierowy pokaz rowerów eksponatów odbędzie się podczas tegorocznej Nocy Muzeów. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Deszcz może dziś spaść w całej Polsce. Burze są możliwe w Małopolsce i na Podkarpaciu. 9 stopni w Trójmieście, 12 w Toruniu, 14 w Warszawie i Łodzi, 15 we Wrocławiu, a 17 w Krakowie i Katowicach. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

200 lat temu, 12 maja 1817 roku w Warszawie otwarta została pierwsza na ziemiach polskich giełda papierów wartościowych. 150 lat temu urodził się Władysław Reymont, autor m.in. Ziemi Obiecanej czy Chłopów. Jakubś, będę czekał, wyjdziesz. Boję się. Choćby całą noc będę czekał. Za których w 1924 roku otrzymał Nagrodę Nobla. 25 lat po Reymoncie urodził się Stanisław Sosabowski, generał Wojska Polskiego, dowódca 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Zachowała się wypowiedź generała z 1943 roku. Myślą o walce na ojczystej ziemi powstawała Brygada Spadochronowa, a służący w niej żołnierz polski przede wszystkim dlatego dawał stale swój zapał i wysiłek w przygotowanie bojowe. W dniach 7-8 maja 1945 roku przedstawiciele III Rzeszy podpisali dwa akty kapitulacji. Najpierw generał Alfred Jodl w kwaterze głównej Dwighta Eisenhowera w Reims. Jak relacjonował dziennikarz BBC Thomas Cadet, bez pompatycznych gestów. Sam akt podpisania nie miał w sobie nic z dramatyzmu. Jeśli było w tej chwili coś podniosłego, a było, to tylko dlatego, że w głębi duszy wiedzieliśmy, że to oznacza wolność, wyzwolenie od cierpienia i ocalenie wielu istnień w udręczonej Europie. Liczyła się nie tyle ceremonia, ile dokument. Co inne? Uroczystość w Berlinie, zorganizowana na żądanie Stalina, gdzie późnym wieczorem kapitulację przyjmował sowiecki marszałek Georgij Żukow. Według czasu moskiewskiego był to już 9 maja. Równo 70 lat temu funkcjonariusze UB aresztowali rotmistrza Witolda Pileckiego. Przez wiele miesięcy był torturowany i przesłuchiwany przez UB, w końcu oskarżony o szpiegostwo i stracony. Miejsca jego pochówku nadal nie odnaleziono. 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie turecki zamachowiec Mehmet Ali Akça postrzelił Jana Pawła II. Następnego dnia Polskie Radio informowało. Papież Jan Paweł II zniósł dobrze kilkugodzinną operację. Po operacji Ojciec Święty odzyskał przytomność i obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. 30 lat temu, 9 maja w Warszawie w Lesie Kabackim rozbił się samolot lotu Kościuszko. W katastrofie zginęły 183 osoby. Nikt nie ocalał. Reporter Polskiego Radia zbierał relacje świadków. Widziałem smugę dymu za samolotem i kawałki odlatywały od tyłu. Pilot oczywiście tak był przytomny, że starał się za wszelką cenę pochył zdobyć w kierunku lasu, nie zaczepiając o budynek i następne budynki, które były naprzeciwko. I nagle eksplozja. Niespełna 7-letnia Marysia ze szkoły numer 1 w Warszawie mówiła, że ostatnio uczyli się o giełdzie. To trochę zaskakujące, ale prawdziwe. Niektóre szkoły zostały objęte specjalnym programem edukacyjnym i raz na jakiś czas w przystępny sposób uczy się pierwszaków o podstawach ekonomii. W kalendarium radiowym prezentowanym przed chwilą przez Magdę Karczewską znalazła się informacja o 200. rocznicy powstania warszawskiej giełdy. Może ta wiadomość powinna być dzisiaj na pierwszym miejscu? A może nauczanie ekonomii nie tylko w wybranych szkołach? W szkole Marysi uczą o giełdzie, a co dziś w naszym programie? Anglicy i Holendrzy jako pierwsi przekształcili statki wojenne w pływające platformy dla dział. Profesor Kopczyński o pływających fortecach, ale powie o tym krytycznie. Wspomnienia komunistki, a zarazem ofiary komunizmu. O książce Gorzkie lata opowiedzi się Państwu historyk z Muzeum Historii Polski Izabela Mrzygut. Kuropatw było dużo. Pies je ciągle wystawiał, a ja wytrwale pudłowałem. Ryszard Łukowski przeczyta kolejny fragment publicystyki brata Alberta. Dowiemy się z niego, że przyszły święty także polował. Zieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew i w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. Znów księżniczka Anna spadła z konia, w powietrzu się unosi kaczy pół. W pedetach ciągle maj i kobiety naj, naj, naj, niestety u poety także maj. tak pawi ogon, serce drży. W technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka na spadła z konia. Słychać jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał, znów kogoś ktoś pokochał. A kiedy do mnie równie los. Dzisiaj naszym gościem jest Sebastian Pawlina, historyk. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jest autorem książki Praca w dywersji i podtytuł Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Brzmi to bardzo naukowo, ale to nie jest książka tylko dla naukowców, prawda? Książka zdecydowanie nie jest tylko dla naukowców. Ona została wydana w serii, która jest z założenia, ma być serią naukową, natomiast została napisana w sposób zdecydowanie bardziej popularno-naukowy niż naukowy. Co prawda ma cały ten aparat, który jest wymagany od książki naukowej, przepisy, bibliografia. Jednak starałem się pisać ją w taki sposób, żeby człowiek, który nie jest specjalistą w temacie, który nie zajmuje się tym na co dzień, spokojnie mógł do tego usiąść, przeczytać, zrozumieć bez wgłębiania się w jakieś inne książki, bez dociekania jakichś szczegółów. Też ten podtytuł może być taki kogoś zniechęcający, że temat, który pan podejmuje, zaraz powiemy o tym temacie, dotyczy takiego wycinka niewielkiego w sumie, jeżeli chodzi o całość II wojny światowej. Bo, no właśnie, dlaczego na przykładzie Armii Krajowej mówimy o życiu codziennym KDW, to dotyczy też może przecież innych ludzi wcale nie związanych z AK. Jak najbardziej tak, natomiast w tym przypadku jest to dość konkretnie zaznaczone, czego to dotyczy, z tego prostego względu, że konspiracja jako organizacja była takim organizmem bardzo niejednorodnym. W zasadzie pewne elementy, które wpływały na jej pracę, w przypadku każdej kolejnej jakiejś struktury dawały zupełnie inne efekty, tak? Więc w przypadku KDW Okręgu Warszawskiego, gdybyśmy na przykład chcieli to rozszerzyć PC na KDW Komendy Głównej Armii Krajowej, to już mielibyśmy zupełnie inne wyniki, że tak powiem, badań, chociażby ze względów finansowych, bo konspiracja była finansowana, natomiast każda struktura dostawała zupełnie inną pole pieniędzy, na przykład KDW Komendy Głównej miała o wiele większy zasób pieniędzy, więc no nie da się tego porównać. No właśnie, ale tak troszkę od tyłu zaczęliśmy, to powiedzmy od początku. Dlaczego jest dość niezwykła i wyjątkowa ta praca. Przeważnie w pisaniu, mówieniu o polskiej historii jest walka, bitwa, potem bohaterstwo i bohaterowie. Jest wróg, akcja i w ogóle historia. A tutaj zajął się pan czymś, już pan trochę zdradził, pieniędzmi, że płacono na przykład za akcję w AK. Historycy normalnie nie zajmują się takimi tematami, pan się zajął. No tak, bo historia codzienności jest przez dużą część historyków uznawana za historię mało poważną, która w zasadzie no, podobno nie daje żadnego głębszego obrazu na przeszłość. Natomiast jest to w moim przekonaniu absolutnie błędne, ponieważ dostrzegając tą codzienność, to czym ludzie się, że tak powiem, zajmowali na co dzień, co jedli, jakie były ich relacje w rodzinie, jakie były ich relacje z sąsiadami, pozwala nam lepiej zrozumieć ich decyzje, to czym się kierowali w życiu, pozwala nam lepiej zrozumieć te wydarzenia, o których akcje zbrojne, to dlaczego oni do tej akcji zbrojnej w ogóle poszli. Wymienialiśmy walka, bitwa, bohaterstwo. O jakość tej walki, jak strasznie decydowało o tym właśnie nastrój, zdrowie, głód lub najedzenie się. Teraz troszeczkę będzie z książki Sebastiana Pawliny. Ponieważ jednak konspiratorów czekała dość długa droga powrotna do domów, dowódca zezwolił na mały posiłek, który z braku skromniejszych potraw składał się z łososia, salami, kawioru, szyneczki i innych wspaniałości. Pikantnie to zabrzmiało, ale powiedzmy, że na co dzień raczej był jednak głód, pan o tym mówi. Tak, na co dzień żołnierz konspiracji, nie tylko warszawskiej, ale ogólnie konspiracji, martwił się tym, żeby raz na jakiś czas zjeść jakiś ciepły posiłek. O ile latem to jeszcze nie miało jakiegoś specjalnego, tak powiem, wpływu na codzienność, natomiast w okresie, kiedy zaczęło się robić zimno, no jeżeli człowiek, no co zresztą wiemy sami po sobie, tak, jeżeli przez dłuższy czas nie mamy dostępu do czegoś ciepłego, do jedzenia, zaczyna robić się słabsi, jest nam gorzej, źle, a taki żołnierz potem musiał iść na akcję, musiał często przez kilka kilometrów iść w głębokim śniegu. Ten cytat z pana książki opisuje historię ataku na magazyny z jedzeniem, niemieckie magazyny. No właśnie, jak konspiratorzy zdobywali jedzenie? Szli do sklepu i kupowali? Jedzenie zdobywano na najróżniejsze sposoby. No przede wszystkim w jaki sposób zdobywali jedzenie przeciętni, zwykli warszawiacy, którzy nie byli zaangażowani w konspirację, czyli normalnie kartki kupowane na czarnym rynku. Natomiast bardzo często było też tak, że organizacja, też nie każda, akurat kiedy w Okręgu Warszawskiego miano to pieniądze, miano to środki, dostarczała swoim żołnierzom chociażby skromne ilości jedzenia, czy to masła, czy jakiegoś mięsa. No bo też trzeba na to spojrzeć też od strony, tak jak pracodawca dba o swojego pracownika. Powiedzmy teraz o tych pieniądzach. To dla mnie było szokujące, ten temat, że akcje miały swoją cenę. I to dokładną co do złotówki. No tak, no konspiracja, tak jak już mówiliśmy, była finansowana, tam pieniądze się cały czas przy różnych okazjach pojawiały, a ponieważ, tak jak mówiłem, Armia Krajowa była taką organizacją bardzo dobrze skonstruowaną od strony systemowej, powiedzmy, więc każde działanie, każda akcja, wszystko musiało być rozliczone co do złotówki, no bo ponieważ pieniądz tam był dosłownie na wagę złota. Dla pieniędzy ludzie ryzykowali życie wtedy dla działalności konspiracyjnej, więc to wszystko musiało być wyliczone co do złotówki. Każda akcja, czy to leczenie rannego, czy zdobycie jakichś środków na przeprowadzenie akcji, wszystko musiało być rozliczone, żeby ta konspiracja mogła w ogóle funkcjonować. No, gdybyśmy znaleźli się w sytuacji, kiedy ktoś przeprowadza jakąś akcję, ale przy okazji wyprowadza jakąś sumę dla siebie, no to po jakimś czasie niestety doszlibyśmy do sytuacji, kiedy pewne struktury nie miałyby pieniędzy na swoją działalność. Czy może pan powiedzieć o jakichś bardzo drogich akcjach? W przypadku KEDYW-u Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, no raczej takich akcji nie było, ponieważ to była organizacja, która dysponowała stosunkowo niedużym jednak budżetem. Natomiast kiedy mówimy o KEDYW-ie Komendy Głównej Armii Krajowej, batalion Zośka Parasa, te, o których zazwyczaj mówimy, pamiętamy, faktycznie tutaj pieniądze by pojawiały się zdecydowanie większe. Skąd je brali? Pieniądze były brane z najróżniejszych źródeł. Przede wszystkim przesyłane z Londynu. Ci chociażmi, na przykład, kiedy skakali do kraju, zawsze mieli przy sobie odpowiednią sumę pieniędzy. To wszystko też było potem odpowiednio rozliczane. Były często po prostu zabierane Niemcom, kradzione, mówiąc krótko. Słynna akcja na 100 milionów, która się odbyła w sierpniu 1943 roku na Senatorskiej w Warszawie. Źródeł finansowania konspiracji było sporo. Często też po prostu społeczeństwo dawało datki na konspirację. Ale też dostawali wypłaty, przepraszam? Dostawali wypłaty jak najbardziej. Była nawet taka grupa, którą możemy nazwać zawodowymi konspiratorami, którzy poprzez swoje funkcje, poprzez swoje stanowiska, to, że codziennie musieli być do dyspozycji organizacji, być po prostu wynagradzani. Mieli normalne pensje, mieli dodatki chorobowe, mieli dodatki na węgiel, bo węgiel w czasie wojny był bardzo drogi. Mieli dodatki mieszkaniowe na rodzinę. Powie pan jeszcze, że urlop mieli. Urlopy też jak najbardziej mieli. Mieli urlopy płatne, mieli żołnierzy, którzy w czasie akcji zostali ranni, nie mogli przez jakiś czas, czy w ogóle nie mogli wrócić już do pracy organizacyjnej, dostawali rentę inwalidzką. Army, Mr. Jones. No private rooms or telephones. You had your breakfast in bed before, but you won't have it there anymore. This is the Army, Mr. Green. We like the barracks nice and clean. You had a housemaid to clean your floor, but she won't help you out anymore. Do what the buglers command. They're in the army and not in the band. This is the army, Mr. Brown. You and your baby went to town. She had you worried, but this is war, and she won't worry you anymore. This is the army, Mr. Jones. No private rooms or telephone. You had your breakfast in bed before, but you won't have it there anymore. This is the army, Mr. Green. We like the barracks nice and clean. You had a housemaid to clean your floor, but she won't help you out. O konspiracji, która coś kosztowała, o konspiratorach, którzy musieli jeść. Części byli głodni niestety i jak zdobywali to jedzenie, jak zdobywali pieniądze. Teraz powiemy o czymś może troszkę poważniejszym, ale może ważniejszym. O psychice. Psychika w czasie wojny, w ogóle psychika w historii jest takim tematem rzadko poruszanym, ponieważ wymaga od autora zgłębienia tych tematów takich z zakresu psychologii, psychiatrii. Spróbowałem do tego sięgnąć, no i okazuje się, że psychika dla konspiratora miała znaczenie kapitalne, ponieważ wszystko, co dookoła niego się działo, zagrażało mu. Człowiek w okupowanej Polsce non-stop w zasadzie obcował ze śmiercią, musiał być tego w pełni świadom 24 godziny na dobę. I konspirator, który dodatkowo jeszcze narażał się poprzez swoją działalność, która przez okupanta była karana w jeden sposób. Pisze pan w książce, że o stanach psychicznych, depresyjnych, które wpadali ludzie, którzy brali udział w wojnie w ten sposób jeszcze tak bardzo czynnie, że o stanach psychicznych pisano raczej o możnych tego świata bardziej, prawda, o wielkich ludziach. Natomiast mniej zajmuje się historia tymi szeregowymi, choć może byli nieraz oficerami. Bierze się to w dużej części z tego, że historyk, sięgając do materiałów na temat, powiedzmy, możnych tego świata, czy wielkich dowódców, polityków, ma po prostu całą masę materiału, który może przeżyć. Listy, jakieś wspomnienia, prasa, która pisze o tym, która pisała w czasie, kiedy oni żyli, o tym regularnie. Więc to, tego materiału, na podstawie którego można wyciągnąć pewne konkretne wnioski, jest dla historyka całkiem dużo. W momencie, kiedy dostajemy temat taki właśnie jak prasa w dywersji, zajmujemy się ludźmi szeregowymi, którzy w zasadzie znikają gdzieś tam w tej historii, to tych materiałów jest zdecydowanie mniej, więc to niestety bierze się też z tego, że trzeba czasem głębiej pogrzebać. Trzeba na podstawie często bardzo, bardzo wyrywkowych w zasadzie zdań, fragmentów próbować jakieś większe konstrukcje zbudować, co niestety przekłada się na to, że bardzo rzadko o tym historycy piszą. Bardzo zainteresował mnie rozdział, gdzie pisze pan o rodzinie, a właściwie lojalności w stosunku do rodziny, bo zdarzało się i tak, że nagle konspiratorzy, koledzy z konspiracji, z którymi było się tak blisko i tak często, stawali się rodziną. Tak, no kolejna rzecz, którą możemy podciągnąć trochę pod kwestie związane z psychiką, ponieważ według takich prostych jakichś założeń dotyczących historii, psychologii wojska, oddział dla człowieka staje się, oddział wojskowy staje się dla człowieka taką grupą, która w zasadzie organizuje mu całe życie. No bo człowiek tak, człowiek staje się odpowiedzialny za kolegę, w czasie akcji jest odpowiedzialny za to, żeby koledze nic się nie stało, jest odpowiedzialny w przypadku konspiracji za to, żeby utrzymać tę tajemnicę, żeby nie zdradzić, więc automatycznie wiążemy się takimi bardzo, bardzo mocnymi więzami z tymi ludźmi. Wręcz niektórzy psychologowie to porównują do więzów, które są pomiędzy matką a dzieckiem. I jeszcze odchodzimy od rodziny w pewnym sensie, bo nie możemy im powiedzieć, co robimy. Tak, nie możemy powiedzieć. To było trochę takie właśnie myślenie na zasadzie, że jeżeli ja powiem, co ja robię, to od razu ta osoba będzie narażona. Na to, że automatycznie zaraz może stać się osobą podejrzaną o współudział. Więc nie mówiąc bliskim o tym, czym się zajmujemy, staraliśmy się ich chronić. Drugi fragment z książki Sebastiana Pawliny. Z kolei Henryk Witkowski po nocnych akcjach bojowych, przychodząc do pracy, ledwo powstrzymywał się przed tym, żeby nie zasnąć. Powtarzające się takie przypadki sprawiły, że aby nie ściągnąć na siebie jakiegoś podejrzenia o branie udziału w tej czy innej historii, warszawiacy bowiem szybko dowiadywali się o wysadzonych pociągach czy odbitych więźniach, zaczął opowiadać współpracującym z nim paniom, że po nocach grywa w karty. Wywołało to u nich, u pań, spore oburzenie, objawiające się wyraźną niechęcią wobec Boruty. To jest kolejny właśnie z tych elementów, które wpływają trochę właśnie na psychikę żołnierzy konspiracji. Fakt, że oni nie mogą powiedzieć o tym, co robią, o tym, że jak ryzykują swoje życie na co dzień, i to w zasadzie dotyczy całej konspiracji, nie tylko zbrojnej, ale także cywilnej, wpływa na to, że oni po prostu czuli się w pewien sposób niedocenieni. W naszych źródłach bardzo często można znaleźć właśnie jakieś takie fragmenty, drobne jakieś zdania, wskazówki pokazujące, że tym ludziom bardzo zależało na tym, żeby ktoś w końcu ich docenił, żeby uznał, że to, co oni robią, faktycznie ma sens. Bo oni często sami sobie zadawali pytanie, czy to, co my robimy, te wszystkie akcje, które potem powodują jakieś represje ze strony Niemców, czy to ma jakikolwiek sens dla społeczeństwa. Natomiast oni tego nie mogli powiedzieć, bo nie wolno, bo zasady bezpieczeństwa konspiracji tego zakazywały. Więc często trzeba było właśnie zmyślać w różny sposób. Trzeba było wymyślać sobie różne alibi. Po prostu dla zwykłego zachowania bezpieczeństwa. Więc z jednej strony była ta chęć podzielenia się, chęć znalezienia kogoś. Pochwalenia się. Pochwalenie, tak, zwykłego. No, że to ja zrobiłem dzisiaj. My na co dzień potrzebujemy, żeby raz na jakiś czas ktoś nas za coś pochwalił, tak? A co dopiero oni wtedy, w momencie, kiedy robili rzeczy, które no, były tak niebezpieczne. No to jest rzecz, którą my w zasadzie dla nas jest trudna do zrozumienia, ale dla nich to miało wtedy kapitalne znaczenie. Więc tym bardziej wydaje mi się warte podkreślenia to, jak oni musieli sobie z tym radzić, ile to dla nich psychicznego obciążenia stwarzało. Co było najtrudniejsze, jak pan sądzi, z bycia konspiratorem? Chyba właśnie mimo wszystko jednak ta konieczność zachowania milczenia w sprawach, które, no, których chciałoby się komuś powiedzieć, wygadać, a nie wolno było. Nie wolno było powiedzieć matce, nie wolno powiedzieć było bratu, nie wolno było powiedzieć żonie, mężowi, sąsiadce. Każde zdanie rzucone przez przypadek mogło spowodować niestety fatalną katastrofę. Mówiliśmy o jedzeniu, to jeszcze musimy powiedzieć o piciu, ale piciu alkoholu. Armia rosyjska szła będąc pijaną. W przypadku konspiracji, w przypadku Armii Krajowej, to jest też temat, o którym w zasadzie trudno mówić w jakiś taki sposób uogólniający, ponieważ Armia Krajowa była na tyle dużą organizacją, że w zasadzie w każdym jakimś miasteczku, w lesie, w oddziale partyzanckim, w dużym mieście były zupełnie inne zasady. W przypadku, tak jak mówiłem tutaj o KDW Okręgu Warszawskiego, dowódca dr Rybicki bardzo tego pilnował, żeby żołnierze nie pili. Wręcz był zakaz. W momencie sam pisał w swoich wspomnieniach, że żołnierz, który piłby, automatycznie byłby z oddziału wyrzucony, ale niestety nie dało się tego uniknąć, że ci żołnierze pili. Przy tym stresie chociażby. Przy tym stresie. To był właśnie jeden ze sposobów na odreagowanie. Jedni wracali, powiedzmy, do rzeczy, które robili przed wojną, do nauki, do muzyki, do sportu, a inni po prostu siadali i pili. I wręcz Rybicki nawet przyznaje w swoich wspomnieniach, że on wiedział o tym doskonale, że jego żołnierze piją, ale dopóki to nie miało jakiegoś wpływu na ich pracę organizacyjną, na ich udział w akcjach, to przymykał na to oko. Praca w dywersji, codzienność żołnierzy KDW Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Autorem tej książki jest Sebastian Pawlina, który był dzisiaj naszym gościem. Panie Sebastianie, dziękuję bardzo. Również dziękuję. Be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. I want to be their boy, spread some joy when they take old Berlin. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin to take the joint apart and tear it down when they take old Berlin. They're gonna start a row and show 'em how we paint the town back in Kokomo. They're gonna take a hike through Hitler's Reich and change that Heil to what you know, Joe. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. You could never keep 'em happy down on the farm after they take Berlin. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. I wanna be their boy, spread some joy when they take over Berlin. And may I join you? There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin to take the joint apart and tear it down when they take over Berlin. They're gonna start a row and show them how you paint the town back in Michigan. They're gonna take a hike through Hitler's Reich and change the Heil to give me some skin. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. You're never gonna keep them happy down on the farm after they take Berlin. When the Yanks go marching in, go marching in. I wanna be their boy, spread some joy when they take Berlin, the Yanks go marching in. Be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin, the boys begin to take the joint apart, tear it down when they take Berlin. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. You could never keep them happy down on the farm. The life of these would never please, they'd shudder with alarm. No, you couldn't keep them happy down on the farm after they take Berlin. Historia jak z książki. Zachwycamy się okrętami pancernymi. Powstają o nich książki i filmy. Michał Kopczyński burzy o nich narosłe mity. Pancerniki kompletnie były nieprzydatne, uważa profesor. Jeszcze 100 lat temu wyznacznikiem mocarstwowości było posiadanie wielkiej floty handlowej i rozbudowanej marynarki wojennej, która miała bronić morskich szlaków handlowych. Trzonem tej ostatniej były okręty liniowe wyposażone w najcięższą artylerię i potężne opancerzenie, które były zdolne do rozstrzygnięcia wojny morskiej w jednej bitwie. Tak w każdym razie pisał w końcu XIX wieku amerykański admirał Alfred Mahan, uważany za najwybitniejszego stratega morskiego XIX stulecia. Droga ku pływającym stalowym fortecom rozpoczyna się w późnym średniowieczu i w epoce renesansu wraz z upowszechnieniem się broni palnej, a szczególnie artylerii. Anglicy i Holendrzy jako pierwsi przekształcili statki wojenne w pływające platformy dla dział. Abordaż, dotąd będący ukoronowaniem morskiego zwycięstwa, stał się już tylko metodą walki piratów, a nie nowoczesnych flot. Bitwa morska miała odtąd polegać na okładaniu się salwami z dział ze stosunkowo niewielkiej odległości. Żelazne kule dziurawiły żagle i kadłuby, ludzie ginęli nie tylko na skutek trafienia kulą, lecz przede wszystkim byli ofiarami ran zadanych przez rozpryskujące się na wszystkie strony drewniane drzazgi. Stulecie XIX przyniosło wielką rewolucję w dziedzinie artylerii. Nowe gwintowane stalowe lufy wyrzucały z ogromną siłą dużo większe niż dotąd pociski na dalekie odległości. Wzrost niszczycielskiej siły wymagał także zwiększenia obrony. Drewniane okręty wojenne przechodziły do historii. Zastąpiły je parowce o grubym stalowym pancerzu wyposażone w ujednolicone uzbrojenie artyleryjskie i udoskonalony system celowania. Pierwszym okrętem tego typu był zwodowany w 1906 roku brytyjski pancernik Dreadnought. Rzecz jasna, na wyzwanie, jakie stanowił Dreadnought, musiały odpowiedzieć i inne floty. Podobne pancerniki budowali Amerykanie, Japończycy, Rosjanie i przede wszystkim Niemcy. Ambitny plan rozbudowy floty niemieckiej doprowadził do gwałtownego wyścigu zbrojeń morskich i w znacznym stopniu zdecydował o związaniu się Wielkiej Brytanii z sojuszem z Francją, a potem o wybuchu I wojny światowej. Ale imponujące pancerniki miały poważne wady, których albo starano się nie dostrzegać, albo nie doceniano. Przede wszystkim miały groźnych przeciwników posługujących się nowymi rodzajami broni, miną morską i torpedą. Małe, ale za to szybkie torpedowce mogły unicestwić w kilka godzin potężną eskadrę okrętów liniowych. Nie mniejszym zagrożeniem były okręty podwodne, których nie potrafiono jeszcze skutecznie zwalczać. W konsekwencji okręty liniowe musiały pływać w otoczeniu eskadry złożonej z kontrtorpedowców i w obawie przed minami trzymać się w rozsądnej odległości od wybrzeży. Wszystkie te słabości morskich kolosów znane były na długo, zanim zwodowano Dreadnoughta. Przykładowo, w rozegranej w 1898 roku bitwie pod Santiago, Amerykanie zniszczyli hiszpańską eskadrę krążowników, ale na 6000 pocisków wystrzelonych z dział z odległości zaledwie 2 km w cel trafiło jedynie 2%. Jeszcze gorsze rezultaty przyniosła I wojna światowa. W bitwie jutlandzkiej w 1916 roku jedynie 3% pocisków wystrzelonych przez Niemców trafiło w brytyjskie okręty, a rezultat Anglików był jeszcze gorszy, na tyle zły, że go nie opublikowali. Nawet te pociski, które trafiały, nie były w stanie wyrządzić okrętom liniowym wielkich szkód. Wystrzeliwane z dalekiej odległości padały na pokład pod kątem 76 stopni i nie potrafiły go przebić. Stąd straty ciężkich okrętów nie były wielkie, a bitwy nie rozstrzygały już losów wojny. Co więcej, dwukrotnie większy był tonaż wielkich okrętów utraconych w wyniku nieszczęśliwych wypadków niż zatopionych przez przeciwnika. Choć w okresie międzywojennym ograniczono budowę okrętów liniowych, to w chwili wybuchu II wojny światowej stanowiły one liczącą się część floty brytyjskiej, amerykańskiej i japońskiej. Kolejny konflikt potwierdził jednak ich militarną nieprzydatność na morzu. Prawdziwe zagrożenie stanowiły jedynie stojąc w portach i działając na wyobraźnię wojskowych planistów. Dziś pozostało na świecie jedynie kilka pancerników. Wszystkie są tylko muzeami, wspomnieniem minionej potęgi i kosztów, jakie dla podatników owa potęga musiała generować. I wanna lay by a lake in Norway. I wanna walk through Swedish fields of green. I wanna see the forests of Finland. I wanna sail on a boat on the Baltic Sea. I wanna feel a Russian winter. I wanna go to my Polish grandmother's home. I wanna see Hungarian lanterns. I wanna walk on a road that leads to Rome. I I wanna be free as the winds that blow past me, clear as the air that I breathe, young as the morning and old as the sea. I want to lose myself in the Scottish Highlands, the west coast of Ireland, the Cornish breeze. I want to rest my bones in the Spanish sunshine, the Italian coastline is calling me to be free as the birds that fly past me, light as the fish in the sea. Be wise as the mountains and tall as the trees. I wanna be sunny and bright as the sunrise, happy and full as the moon, but I'm fleeting like fireworks fading too soon. Dzieje się historia. Jonathan Dimbleby, Bitwa o Atlantyk, to barwna opowieść o najdłużej trwającej, największej i najbardziej niszczycielskiej kampanii morskiej w dziejach. Statki płynące z Ameryki wiozły do Europy wyczekiwany przez aliantów sprzęt i ropę. Niemiecka Kriegsmarine robiła wszystko, aby do tego nie dopuścić. To kluczowa sprawa tego konfliktu. Książka opowiada o walkach ubotów z alianckimi konwojami, rozgrywkach możnych tamtego świata, Churchilla, Roosevelta, Hitlera i Stalina, o sławnych admirałach dowodzących flotami, o polowaniu na słynnego Bismarcka i innych bitwach stalowych gigantów. Czasami przenosimy się na ziemię i jest tam też mowa o Enigmie i wyścigu kryptologów. Ale to, co najważniejsze, to książka ta nade wszystko pokazuje doświadczenie marynarzy, wojennych bohaterów uwięzionych pośród huku dział między ogniem a oceanem, ginących w koszmarny sposób. Walcząc na Atlantyku i innych frontach tej kampanii, od Arktyki po Karaiby, stoczyli oni bój, który ocalił Zachód. Jonathan Dimbleby jest brytyjskim autorem, twórcą słynnych historycznych seriali dokumentalnych dla BBC. 20 lat temu po raz pierwszy ukazała się książka tłumaczona w Polsce. Była to biografia Karola księcia Walii. Kilka lat temu z kolei ukazały się świetne Podróże do serca kraju i narodu o Rosji. Jako ciekawostka, Jonathan Dimbleby jest synem słynnego korespondenta z czasów II wojny światowej Richarda. Bitwa Atlantyk, Jonathan Dimbleby. Jeden z bardzo znanych krytyków napisał o niej, że to doskonały materiał na hollywoodzki film i wypada się z nim zgodzić. Też przeczytajcie. Książka Gorzkie lata. Rekomenduję ją dzisiaj dla Państwa, Izabela Mrzygut. Wspomnienia Stanisławy Sowińskiej pod tytułem Gorzkie lata, wydane przez Ośrodek Karta, to książka dosyć szczególna. Są to bowiem wspomnienia komunistki, a zarazem ofiary komunizmu, która w latach 1949-1954 znalazła się w stalinowskim więzieniu. Jej wspomnienia dotyczą przede wszystkim tego okresu i opisuje w nich bardzo dokładnie to, co spotkało ją ze strony śledczych, jak wyglądało uwięzienie i jak wyglądały przesłuchania. W więzieniu znalazła się z powodu swoich bliskich kontaktów z Marianem Spychalskim, z którym współpracowała już w czasie wojny w Wydziale Informacji Gwardii Ludowej, a później została oskarżona i miała zeznawać w związku z sprawą Gomułki i Spychalskiego oskarżonych o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne w partii komunistycznej. Są to więc wspomnienia dosyć wyjątkowe. A dlaczego warto po nie sięgnąć? Można powiedzieć, że nie powinniśmy żałować Sowińskiej jako tej, która również przyczyniła się do budowania komunizmu w Polsce i tworzenia systemu opresji. Zaraz po wojnie pracowała ona dla kontrwywiadu wojskowego i ciągle współpracowała ze Spychalskim. Warto jednak sięgnąć po jej opowieść, dlatego że daje nam ona dosyć szczególne spojrzenie na stalinizm i unaocznia jego brutalność i okrucieństwo. pokazuje, że nawet ci, którzy służyli sprawie komunistycznej, nie mogli w tym systemie czuć się bezpiecznie. Dlatego też znajdowali się w więzieniach, podobnie jak w okresie Wielkiej Czystki w ZSRR. Można powiedzieć, że jest to nawet może silniejsze oskarżenie systemu komunistycznego niż jego brutalna rozprawa z innymi wrogami politycznymi. Warto też zaznaczyć, że wspomnienia te mogły być niebezpieczne dla ustroju socjalistycznego, dla PRL-u, dlatego że choć Władysław Gomułka namawiał Sowińską, aby napisała te wspomnienia, gdy wyszła z więzienia, to później sam przyczynił się do tego, że nigdy w okresie PRL-u nie zostały opublikowane i dopiero teraz ujrzały światło dzienne. Stanisława Sowińska, Gorzkie Lata, wydawnictwo Ośrodek Karta. Koryfeusze. Dla Bolesława Prusa stał się inspiracją dla stworzenia postaci Ochockiego, szalonego fantasty z powieści Lalka. Był filozofem, psychologiem, radioelektrykiem, pisarzem i hipnotyzerem. Julian Ochorowicz jest dziś bohaterem kolejnego odcinka Koryfeuszy, a przypomina go Małgorzata Nieciecka-Mac. To jeden z najwybitniejszych polskich uczonych przełomu XIX i XX wieku, Julian Ochorowicz. Urodzony w 1850 roku w Radzyminie, w gimnazjum lubelskim zetknął się i zaprzyjaźnił z Aleksandrem Świętochowskim, prekursorem polskiego pozytywizmu, i Aleksandrem Głowackim, czyli Bolesławem Prusem. To właśnie z nimi dzielił zainteresowanie parapsychologią i ludzkim umysłem, mówi Igor Strojecki, publicysta, autor i cioteczny prawnuk Juliana Ochorowicza. Zainteresowania Ochorowicza to głównie wnętrze człowieka właśnie, czyli psychologia, ale także mediumizm, czyli zbadanie tego, co dzieje się w otoczeniu medium, kiedy ona jest w swoim transie hipnotycznym, czyli lewitacja przedmiotów. Zdarzało się, że w trakcie takiego seansu sama medium unosiła się wraz ze swoim krzesłem. Ochorowicza pasjonowała też technika i praca nad wynalazkami, takimi jak prototyp telewizji i telefonu. We Francji otrzymywał za zdjęcia swojej medium, na którym widać lewitujące przedmioty, otrzymywał za te zdjęcia wyróżnienia czy złote medale. Niemniej próbując te swoje wynalazki przełożyć czy też przenieść na teren Warszawy, napotkał na ostracyzm środowiska, brak akceptacji. Właściwie wszystkie jego badania były traktowane z niedowierzaniem. Julian Ochorowicz wynalazł także hipnoskop, który służył mu do badań hipnotycznych. Niezbyt skomplikowane urządzenie, bo to taka kilkucentymetrowa przecięta rurka, namagnesowana, i uważał on, że po nałożeniu na palec danej osoby, pacjenta, jeżeli ta osoba cośkolwiek odczuwała, to uznał, że ta osoba jest podatna na hipnozę. I według jego badań około 30% społeczeństwa było podatnych na hipnozę. Julian Ochorowicz był nazywany szarlatanem, dziwakiem, ale i geniuszem. Dla Bolesława Prusa stał się inspiracją dla stworzenia postaci Ochockiego, szalonego fantasty z lalki. Od kilku dni w Wiśle historię życia i twórczości tego człowieka przypomina Muzeum Realizmu Magicznego. Instytucja powstała w miejscu, gdzie po Warszawie i Paryżu żył nasz dzisiejszy bohater. Powoli kończymy audycję. Proszę jeszcze posłuchać koniecznie publicystyki brata Alberta, świętego brata Alberta, który był takim świętym z krwi i kości, jak Państwo zauważyli. Dziękuję Ewie Redel i Magdzie Karczewskiej za pomoc w powstawaniu audycji. Zapraszam za tydzień. Marek Strzemecki. Wspomnienie z młodości. Kuropatw było dużo. Pies je ciągle wystawiał, a ja wytrwale pudłowałem. Zmęczony chodzeniem, prawie z pustą torbą, mam bardzo kiepską minę. Wystrzelane naboje będą świadczyć o fuszerce. Co będzie do cinków? Nero wystawia ponownie i ten sam skutek, co poprzednio. Nagle furkot skrzydeł, moja gorączka i nowe pudło. Ale tym razem widzę dokładnie po rozwianiu się dymu, że jedna kuropatwa usiadła na drzewie. Tak, na drzewie. Rad byłem niezmiernie, że tam usiadła. Nie będzie już tak przeraźliwie furkotać. Podchodzę ją ostrożnie, mierzę ją do celu ostatnim nabojem. Trafiam. Kuropatwa spada. Nero nie chce aportować. Nie zajmuje się moją zdobyczą. To się zdarza, że nawet dobry pies nie aportuje. Podejmuję sam ptaka. Wspaniały. Ma pyszny grzebień na głowie, widoczny kogut. Dobrze zziajany wracam do domu, zastaję wujostwo i domowników siedzących przed gankiem i takim niedbałym ruchem jak ten, dla kogo to żadna nowina przynosić zwierzynę z polowania, pokazuje moją kuropatwę. Dodaję przy tym techniczno-myśliwską uwagę o psie, że się gorączkuje, przez co kuropatwy zrywają daleko i więcej nie można było ubić. Gram doskonale rolę pewnego siebie bohatera. Brawo, chłopcze, tę twoją pierwszą kuropatwę upolowaną każemy ci upiec na wieczerze. Uważam, że się wszyscy jakoś zbytnio cieszą. Nie podoba mi się też, iż wuj zmiarkował, że to moja pierwsza kuropatwa. Niepokoi mnie osobliwy uśmieszek wuja. Ciotka kazała przywołać kucharza. Wuj z naciskiem daje zarządzenie. Przyrządzicie tę kuropatwę paniczowi na wieczór. Kucharz ma ten sam drażniący mnie uśmiech. Ogląda ptaka i melduje służbiście,

Frekwencja w wyborach prezydenckich we Francji w południe wniosła 28,23%. Rosjanie są podzieleni w ocenie rządów Putina. Dziś mija 17 lat od jego pierwszego zaprzysiężenia na urząd prezydenta. Brytyjscy naukowcy wynaleźli